सारी मुझ पे तेरी है ये छाई, आवारगी की हालत मेरी है बनाई। ऐसी खुमारी मुझ पे तेरी है ये छाई, आवारगी की हालत मेरी है बनाई। कुछ इस कदर मुझे लगी लत है तेरी, तू खुद ही मुझको इस खुमारी से बचाना। मेरे सब्र का तू ना ले इम्तिहान। जानम I love you, you love me, जानम I love you, you love me। होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है। तेरे प्यार में पागल हूँ मैं, सुबह शाम जाना।